jauh di mata ku tahu dekat di hati kau tahu tapi kini kau lupakan janjimu jangan kembali untukmu lagi jangan harap ku datang lagi untukmu mana lagi kan ku minta jangan harap ku kembali untukmu lagi jangan harap ku datang lagi.